وخامت کار آن مرغ که ترک هضم کرد از حرص و هوا. باز مرغی فوق دیواری نشست، دیده سوی دانه دامی ببست. یک نظر او سوی صحرا می کند، یک نظر حرصش به دانه می کشد. این نظر با آن نظر چالیش کرد، ناگهانی از خرد خالیش کرد. باز مرغی کان تردد را گذاشت، زان نظر برکند و بر صحرا گماشت. شاد پر و بال او بخاله او، تا امام جمله آزادان شد او. هر که او را مقتدا سازد برست، در مقام امن و آزادی نشست. زان که شاه حازمان آمد دلش، تا گلستان و چمن شد منزلش. حزم از او راضی و او راضی ز حزم، این چنین کن گر کنی تدبیر و عزم. بارها در دام حرص افتاده ای، حلق خود را در بریدن داده ای. بازتان تواب لطف آزاد کرد، توبه پذرفت و شما را شاد کرد. گفت ان عدتم کذا عدنا کذا، نحن زوجنا الفعال بالجزا. چون که جفتی را بر خود آورم، آید آن جفتش دوانه لاجرم. جفت کردیم این عمل را با اثر، چون رسد جفتی رسد جفتی دگر. چون رو باید غارتی از جفت شوی، جفت می آید پس او شوی جوی. بار دیگر سوی این دام آمدید، خاک اندر دیده توبه زدید. بازتان تواب بکشادان گره، گفت هین بگریز روی این سو منه. باز چون پروانه نسیان رسید، جانتان را جانب آتش کشید. کم کن ای پروانه نسیان و شکی، در پر سوزیده بنگر تو یکی. چون رهیدی شکر آن باشد که هیچ، سوی آن دانه نداری پیچ پیچ. تا تو را چون شکر گویی بخشد او، روزی بی دام و بی خوف عدو. شکر آن نعمت که تان آزاد کرد، نعمت حق را بباید یاد کرد. چند اندر رنج ها و در بلا، گفتی از دامم رها ده ای خدا. تا چنین خدمت کنم احسان کنم، خاک اندر دیده شیطان زنم.